षष्ठम सर्ग। श्री राम तो भद्र में देवताओं की स्थापना विधि तथा श्री राम नवमी की कथा। अब सर्वतो भद्र और उसके देवताओं के आह्वान तथा स्थापना की विधि बतलाते हैं। प्राणायाम पूर्वक देश काल आदि का उच्चारण करके राम तो भद्र के देवता का स्थापन, लिंग तो भद्र के देवता का स्थापन, राम नाम तो भद्र के देवता का स्थापन अथवा रमा राम भक्तो भद्र के देवता का स्थापन करूँगा, ऐसा संकल्प करके ब्रह्मजग ज्ञानम भद्र के आदि मंत्रों को पढ़ता हुआ विनियोग करें। ब्रह्मजग ज्ञानम यह मंत्र पढ़कर ब्रह्मा का आह्वान करें। उत्तरवापी के पास अप्यायस्व यह मंत्र पढ़कर सोम का आह्वान करें। ईशान के खंडेन्दु में तमीशानन इस मंत्र से ईश का आह्वान करें। पूर्व को वापी में त्रातारम इस मंत्र से इंद्र का आह्वान करें। अग्नि कोण के इंदु में अग्निदूत इस दूत मंत्र से अग्नि का आह्वान करें। दक्षिण वापी में यमरात्मा इस मंत्र से यम का आह्वान करें। नैऋत्य के खंडेन्दु में असुंतम इस मंत्र से नैऋत्य आ का आह्वान करें। पश्चिम में वापी में तत्वयामी इस मंत्र से वरुण का आह्वान करें। वायव्य कोण के खंडेन्दु आनोन्युद्भि इस मंत्र से आयु का आह्वान करें, वायु का आह्वान करें, सोम का आह्वान करें और भगवान शंकर जी का आह्वान करें, अग्नि का आह्वान करें, यम का आह्वान करें, भद्र का आह्वान करें। यम और नैऋत्य बीच वाले भद्र में अवित्यम देव इस मंत्र से यज्ञों का आह्वान करें। ब्रह्मा और अग्नि के मध्य वाली वल्ली में उद्रिता इस मंत्र से स्वधा का आह्वान करें। मुद्रा की पश्चिम वाली पीत परधि में लक्ष्मण का आह्वान करें। श्री राम दरबार का आह्वान करें और श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, श्री रामचंद्र जी की जो जो वस्तुएं प्रिय हैं अब उन्हें बतलाता हूँ। सब महीनों में चैत्र का महीना प्रभु श्री राम को प्रिय है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, इन दोनों पक्षों में श्री राम की शुक्ल पक्ष प्रिय है। सब तिथियों में नौमी तिथि प्रिय है। सूर्य वंश में प्रभु श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ था। श्री रामदास जी ने कहा, हे शिष्य, श्री रामचंद्र जी की जो जो वस्तुएं प्रिय हैं अब मैं उन्हें बतलाता हूँ। अब महीनों में चैत्र का महीना प्रभु श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रिय है। शुक्ल पक्ष, इन दोनों पक्षों में श्री राम की शुक्ल पक्ष प्रिय है। मोदक, लड्डू, मंड, बटक, फेणी का भात, साग, परपट, पायस, ये ही 9 प्रकार के अन्न हैं। हे शिष्य, अब श्री राम को दूसरे प्रिय अन्न बतलाता हूँ। 81 कुड़व गौ का दूध उतना ही चावल, 2 कुड़व छिलका उतारी हुई मूंग, 1 कुड़व चीनी, 3 कुड़व मधु, 2 कुड़व घी, 1 कुड़व का अष्टमांश, काली मिर्च, 1 कुड़व नारियल की गरी, 1 कुड़व का अष्टमांश, जावित्री, इनको मिलाकर बनाया हुआ पाक श्री रामचंद्र जी को बहुत प्रिय है। इसलिए लोगों को चाहिए कि ये पदार्थ बनाकर भगवान को अर्पण करें। अब मैं अर्पण करने के योग्य लघु नवान्न बतलाता हूँ। 9 कुंडव गाय का दूध, 1 कुंडव का चतुर्थांश चावल, कुंडव का अष्टमांश बिना छिलके की धुली मूंग, 1/2 कुड़व चीनी, मूंग के बराबर ही घी, उतना ही मधु, उतना ही श्रीफल, 1 टंक काली मिर्च, 1/2 टंक जाति पत्र, ये लघु नवान्न कहलाते हैं। 12 टंक का 1 कुणव होता है और 4 मासे के बराबर 1 टंक होता है। यह लघु नवान्न श्री रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। यदि निरंतर यह नवान्न श्री रामचंद्र जी को अर्पण किया जाए तो भगवान अतिशय प्रसन्न होते हैं। पूजा में इन्हें भी अर्पण करना चाहिए। कुमड़ा, नींबू, नारंगी, कशेरु, जायफल, बिजौरा उपचारों के साथ तांबूल श्री रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। तांबूल के 9 उपचार ये हैं, पान सुपारी जैसे छत्र, सिंहासन, रथ, चमर, पंखा, गिलास, पानदान, ओगालदान और कपड़े की पिटारी, ये ही राजाओं के 9 उपचार बतलाए गए हैं। उसी प्रकार नौ भोग्य वस्तु भी श्री रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। ये वस्तुएं इस प्रकार जाननी चाहिए, चंदन फूलों की मालाएं, इत्र आदि सुगंधित द्रव्य, तरह तरह के फल, उत्तम सुगंधित तेल, तांबूल, कस्तूरी, लाल अक्षत, इन भोग्य वस्तुओं को श्री रामचंद्र जी को अर्पण करें। इसी तरह नौ उपचार युक्त सैया भी देनी चाहिए, पलंग, गद्दा, बढ़िया चांदनी, तकिया, शीशा, दीपक, चल पात्र, चदरा, व्यंजन, ये सैया के नौ उपचार हैं। इसी तरह अत्यंत नौ कपड़े सुंदर श्री रामचंद्र जी को अर्पण करें, जैसे पीताम्बर, उपरना, पगड़ी, कंचुकी, पगड़ी के ऊपर बांधने वाला दिव्य वस्त्र, कमरबंद, रूमाल, अल्फी तथा दुपट्टा, ये नौ दिव्य वस्त्र श्री रामचंद्र जी को अर्पण करना चाहिए। इसी तरह नौ प्रकार के दिव्य अलंकार भी समर्पण करें, कुंडल, कंकड़, माला, केयूर, नूपुर, इसी तरह नौ प्रकार के दिव्य अलंकार भी समर्पण करें, मुंदरी, ये नौ प्रकार के अलंकार प्रभु श्री रामचंद्र जी को भक्तिपूर्वक देने चाहिए। हे शिष्य, इस तरह मैंने प्रभु श्री राम जी को प्रसन्न करने वाले अतिरम्य नमक नौ वस्तुओं का संग्रह बतलाया, इनमें मैंने मुख्य मुख्य चीजों का ही दिग्दर्शन कराया है। इनके अतिरिक्त भी हजारों पदार्थ हैं, पूजा में उन्हें भी भक्तिपूर्वक अर्पण करना चाहिए। भक्त को उचित है कि प्रतिदिन श्री रामचंद्र जी की त्रिकाल पूजन करें, अपनी जैसी सामर्थ्य हो उसके अनुसार खर्च भी करें। श्री रामचंद्र जी को पूजा में कभी कार्पण्य तो करना ही होना चाहिए, प्रतिपदा से लेकर नौमी पर्यंत प्रतिदिन विशेष पूजन करने का विधान है। वह इस प्रकार है, चित्र विचित्र मंडप बनवाकर उसमें प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा करके उनके आगे नौ दिनों में इस श्री आनंद रामायण का पारायण करें। नौमी भगवान को सवारी पर बिठाकर मंगलमय तोहड़ी, नगाड़े आदि बाजों तथा ध्वजा आदि के साथ परम पवित्र रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त तथा विष्णु सूक्त आदि से राम तीर्थ में रामचंद्र जी का अभिषेक करें। इसके अनंतर विस्तार पूर्वक पूजन करके उन्हें घर पर ले जाएं, रात को स्वयं हर कीर्तन करें या लोगों से करावें, तदनंतर भक्तिपूर्वक विप्रों तथा गायकों का पूजन करें, कथा, गीत तथा नृत्य आदि करता हुआ रात्रि भर जागरण करें, दशमी को सवेरे उठकर स्नान करें और श्री रामचंद्र जी का पूजन करके मध्याह्न के समय ब्राह्मणों के बीच में उनका पूजन करें। हे शिष्य, मैं उसका विधान बतलाता हूँ, सुनो। एक ब्राह्मण दंपत्ति तथा आठ अन्य ब्राह्मणों को निमंत्रित करें, घर की भूमि को गोबर से खूब फैलाव में लिपावें, फिर नील, पीत आदि वर्णों से चारों ओर चौक पुरवाकर बीच में शुभ सिंहासन रखें, तदनंतर बड़े बड़े वस्त्रों से सिंहासन को संवारें, उस पर अष्टोत्तर शत अथवा अष्टोत्तर सहस्र लिंगात्मक भद्र अथवा रामतो भद्र बनाकर भद्र के ऊपर विप्र दंपत्ति को बिठाएं, विप्र के वाम भाग में पश्चिमाभिमुख उसकी स्त्री बैठे, तदनंतर उसी विप्र दंपत्ति में श्री सीताराम का आह्वान करके ब्राह्मण के पीछे लक्ष्मण का आह्वान करें, ब्राह्मण के दाहिनी ओर भरत का ध्यान करें, श्री रामचंद्र जी के आगे उस ब्राह्मण में ही अंजनी पुत्र का ध्यान करें, राम की दाहिनी ओर भरत का ध्यान करें, वायव्य कोण में सुग्रीव आदि का ध्यान करें, फिर चारों कोणों में ब्राह्मणों का पूजन करें। यह श्री रामचंद्र जी का नवायतन पूजन है, अथवा पांच ब्राह्मणों में श्री राम का पंचायतन पूजन करें, लेकिन यह विधान उसी के लिए है जो सामर्थ्य विहीन हो, अथवा श्री रामचंद्र जी के स्थान में यति की स्थापना, यह विधान करें, सुपारी में श्री सीता की कल्पना करके उसे यति के वाम भाग में रख दें, तदनंतर अच्छी तरह प्रभु श्री राम का पूजन करें, इसके बाद सुहागिन विप्र पत्नी को श्री सीता मानकर विस्तार पूर्वक पूजन करें और भोजन कराएं। पहले सीता रामचंद्र जी का पूजन करके अन्य लोगों का भी नाना प्रकार के उपचारों से पूजन करें, क्रमशः लक्ष्मण आदि षोडश उपचारों से पूजन करें, अथवा शास्त्र अनुसार राम का पूजन करें। पहले विप्रों का आह्वान करके उत्तम आसन दें, फिर अलग अलग उन लोगों के पैर धोकर यति का पादोदक अलग रख दें, तदनंतर अच्छे चंदन आदि से अलग अलग अर्घ आदि दें। तदनंतर आचमन के लिए जल देकर स्नान के लिए जल छोड़ें। तत्पश्चात वस्त्र प्रदान करके आभूषण समर्पित करें।